pişman olduğumuzu, onlardan avdet ettiğimizi ve bir daha onlara rücu etmeyeceğimize dair azmettiğimizi niyaz halinde arz etmeliyiz. Talep halinde, istek halinde Rabbimize arz etmeliyiz. Bizimle onun arasındaki hatalara dönüyor. Çünkü bizimle kendisi arasındaki hataları o istediği gibi mağfiret eder, istediği gibi affeder ve istediği gibi de bağışlar. Arkadaşların büyük günahlar, büyük müşkilatlar mevzundaki zikretmiş olduğu dersleri eğer hatırlayacak olursanız, bunların arasından en müşkilatlı, en zor, bizzat sahibiyle bizi karşı karşıya bırakan günahlarımıza gelince, bu ise muhakkak o kişinin bizzat kendisiyle halledilmesidir. Eğer bu geçirdiğimiz 11 ay içerisinde bu gibi müşkilatlarımız olduysa, bunların da haline bakmamız gerekir. Çünkü bu o an, biz o aya böylece hazırlanmalıyız. Böylece hazırlanmalıyız. Rabbimiz kullar arasındaki hukuku bizzat onların burada halletmesini istemiştir. O onu bağışlamamıştır. Böyle bir bağışı kendi üzerine almamıştır. Ancak o onunla hesaplaşacaktır. Bizim kendimizi ikinci yönle hazırlayacağımız nokta kul arasındaki hukukun onun hakkına tecavüz ettiğimiz noktada onun müsamahasını, onun affını talep etmemizdir ki o aya biz selametli bir şekilde girmiş olalım. Yani hazırladığımızı gösterelim. Ayrıca Allah Azze ve Celle'nin Kur'an-ı Kerim'de buyurduğu gibi ya eyyühellezine amenu kutiba aleykumus siyamu kema kutiba alellezine min kablikum. Ramazan ayı, yani oruç size aynen geçmiş ümmetlere farz kılındığı gibi farz kılınmıştır. Yani onlara farz kılınmıştır ve size de farz kılınmıştır. Oruçtan maksat, bu ibadetten maksat, insanın kendisini yemeden, içmeden ve cimadan alıkoyması demektir. Oruç, es-savm kelimesinden maksat, insanın nefsini, arzularını yemeden, içmeden ve cimadan münasebe-i zevciyeden, yani ailevi münasebetten alıkoyması demektir. Oruçtan maksat budur. Ayrıca bu mevzudaki zikredilen yalandan buna tecavüz edecek her meseleden bizi nehyetmiştir. Değilse Rabbimizin bizim ağzımızı bağlayıp aç kalmamıza, yemeden ve içmeden, münasebe-i zevciyeden uzak durmamıza ihtiyacı yoktur. Eğer biz kendimizi imsak, yani oruç dediğimiz, kendimizi hapsetme mecburiyetinde olduğumuz şeylerden, şeriatın bize tarif ettiği şekliyle uzak durmazsak, Rabbimizin bizim ağzımızı bağlayarak yememizden, içmemizden ve münasebe-i zevciyeden uzak durmamıza ihtiyacı yoktur. Uzak durmamıza ihtiyacı yoktur. O zaman biz nasıl diyebiliriz ki biz bu orucu Rabbimiz için, yani iştahımızı, yememizi ve içmemizi onun rızası için terk ettik. Cimadan biz onun rızasını tahsil için uzaklaştık diyebiliriz. Bunun için Müslümanın bu ay içerisindeki hasreten böyle bir hale kendisini niyetle bütün azalarını, kalbini ve zihnini hazırlaması gerekir. Yani azmetmesi gerekir. Samimi bir niyetle azmetmesi gerekir. Rabbinden yardım talep ederek. Değilse bizim gücümüz ve kuvvetimiz bunlara yetmez. Ama ikramı üzerine, ikram, nimeti üzerine, nimet bize ihsan buyurmuş, şeytanları bağlamıştır. Cennet kapılarını açmıştır, artık girmenize mani ne kalmıştır der gibi bir giriverin tabiridir. Girmenize mani ne kalmıştır? Kapılar açılmıştır. Cennetin kapıları, cehennem kapıları kapatılmıştır. Sizin azim, büyük düşmanınız olan şeytan da zincirlenmiştir. Girmenize ne kalmıştır der gibi bir manayı ihtiva etmektedir. Bunun için azimle, iyi bir niyetle bu aya bizim hazırlanmamız gerekir. Bu aya hazırlanmamız gerekir. Başka bir tarafı da bu aya orucu samimi, rızasına muvafık, şeriatın bize tarif etmiş olduğu sıhhatini beyan etmiş olduğu gibi kendimizi hazırlamamız gerekir. mümkündür ki insanın üzerinden geçen bir senelik gibi bir zaman içerisinde bu oruç ibadetinin ihtiva etmiş olduğu ahkamı unutmuş veya daha evvel başımıza gelmediği için bilmemiş, o meselenin cahil olmuş olabiliriz. Öyleyse bu aya girmeden evvel her Müslümanın bu ibadetin ahkamı üzerinde tefakkuh etmesi gerekir. Yani fıkhi meselelerini sorup öğrenip, bu gibi sohbetlere iştirak edip, kitap okuyup, zihninde müşkülat arz eden meseleleri bilen birisine sorarak tefakkuh etme yoluna girmesi gerekir. Çünkü körü körüne bizim gireceğimiz bir ibadet, cahilin eda edeceği bir ibadetten alınacak olan netice ne olabilir ki? Cahilin eda edeceği, mahiyetini bilmediği bir ibadetten neler kanabileceğini siz düşünün. Onun için bizim bu aya kendimizi hazırlamamız, yani ahkamı mevzuunda tefekkür etmemiz gerekir. Fıkhî meselelerini anlamamız, öğrenmemiz, sorarak öğrenmemiz ve doğrudan doğruya öğrenmemiz gerekir. Bu ayın içerisinde ayrıyeten bulunan, fazileti ihtiva eden başka bir ibadet daha vardır ki, sair zamanlarda da eda edilmiş olmasına rağmen, Ramazan'daki bu ibadete ihtimam, sair günlere nazaran daha başkadır. Çünkü hadis-i şerifte buyuruyor ki, yine Ebu Hureyre radıyallahu anh'ın rivayet ediyor, مَنْ قَانَ رَمَضَانَ اِمَانًا وَاَحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِ. Kim ki Ramazan ayını ikamet ederse, teravih dediğimiz namazı Allah-u Azze ve Celle'nin Resulü'nden bize dönmez, yani sünnet olarak gelmiş bir ibadeti Allah'a inanarak, Resulüne inanarak, sevabını Allah'tan talep ederek ihya ederse Ramazan'ın gecelerini, onun geçmiş bütün günahları mağfiret olunur diyor. İki rivayet, Ramazan ayındaki orucu kim böyle tutarsa geçmiş günahları mağfiret olunur. Ve bu hadis-i şerifte ise Ramazan ayındaki gecelerdeki eda etmiş olduğumuz teravih dediğimiz bu namazla ihya ederse onun da geçmiş bütün günahları mağfiret olunur. Öyleyse bu ibadeti kolaylaştırmak, bunun edasını daha hoş bir şekilde nefislerimize kabul ettirebilmek için kendimizi ayarlamamız, kendimizi hazırlamamız gerekir. Bunun için en güzel, en hoş olanı Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'dan da mesnun, onun yapmış olduğu bir ibadet olarak bize de ulaştığı gibi, cemaat halinde bu ibadeti eda etme, en hoş, insana en gayret verici tarafıdır. Cemaatle eda etme. Ama cemaatle eda edilen ibadetin, muhakkak ki hasreten nafile ibadetlerin, ihtimam gösterilen tarafı münferiden eda edilen bir ibadet gibi olamaz. Yani yalnız başına bu meselenin ehemmiyetini idrak etmiş, hızında, ezberlerinde belli bir şekilde Kur'an sureleri var, yani ezberlemiş. Yalnız başına bu ibadeti eda ederken daha hoş, daha güzel, huşu içerisinde, riyadan uzak bir şekilde yapacağını düşünen bir insanın yalnız bir şekilde bu ibadeti eda etmesinde bir beis yoktur. Ama bizim gibi bir insanların, bilmiyorum, yalnız münferiden bu ibadeti eda etmemizdeki gayret ne kadar olabilir? Bunu herkesin dinisiyle muhasebe edip düşünmesi gerekir. Ama en hoşu, en güzeli kişinin cemaat halinde bu ibadeti eda etmesidir. Çünkü buradaki gayret münferiden kılınan, eda edilecek ibadete nispeten daha ziyadedir. Umulur ki Rabbimiz böyle bir ibadeti cemaat halinde eda etmemizde ferdi münferiden kusurlarımızı bağışlar. Yalnız başımıza kıyamını uzun tutamayacağımız için imamın bize kıldırdığı namazın münferiden kılacağımız namaza nispeten uzun olmasından dolayı birçok rahmete ve nimete mağfirete mazhar olabiliriz. Bu ibadetin ayrıca hazırlanmamız gereken tarafı ise bu geceleri ihya edebilmedir. İhya edebilmedir. Bütün buraların akabinde umumun bir tabir gerekirse, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'dan devamlılığın bize alışkanlık kazandırdığına dair, devamlılığın bize alışkanlık kazandırdığına dair ulaşan birçok, bunlardan bir tanesi, her kim ki diyor 40 gün cemaatle imamı ilk tekbirde idrak etme kastıyla cemaate gider, namaza devam ederse onun için iki beraat vardır. Onun için iki beraat vardır diyor. Birisi nifaktan, ikincisi ise ateştendir. Birisi nifaktan, ikincisi ise ateştendir diyor. Her kim ki 40 gün imamla ilk tekbiri idrak ederek cemaatle namaz kılmaya devam ederse o kişi için iki beraat vardır diyor. Birisi nifaktan beraat, ikincisi ise ateşten beraattır diyor. Bu gösteriyor ki böyle bir ibadete bizim bizi teşvik etmenin, terhib etmekteki maksat, böyle bir alışkanlıktan sonra, devamlılıktan sonra artık Müslümanın nefsi, bünyesi, arzuları bu ibadete devamlılığa alışkanlık kazanmıştır. İster istemez kendisi için zaruri eda edilmesi gereken bir ibadet görür bunu. Ramazan ayına eğer biz, bize hazırlanmış bu nimetlerin içerisinde kendimizi zihnen, ceseden, kalben böylece hazırlayarak girerek öyle ümit etmemiz gerekir ki bir ay gibi devamlılık kazanmış olduğumuz meseleler bu bir ayın haricinde de tete devam edebilir. Rabbimizden bunu isterken sadece Ramazan ayına has değil, Ramazan ayından sonra da bu ibadetleri bizde devamlı kılması için ona yalvarmamız, ondan talep etmemiz, istememiz gerekir. Öyleyse istekle, istediğin, istek ve isteyen kişi arasında bazı irtibatın birbirine alakalandıran veyahut isteğin istenilenden istediğin şey arasındaki irtibatı sağlamış olman gerekir. Bundan kasıt şudur. Her istediğimize biz illerle layık insanlar değiliz. İstediğimiz bizim Rabbimizin kereminden, rahmetinden, mağfiretindendir. İnsanlardan değildir. Ama isteyen insanın isterken, dua ederken, yalvarırken layık olmasından maada riayet etmesi gerektiği yerler vardır. Aynen duanın kabulünde bir insanın istediğiyle arasında irtibat olmayabilir ama Rabbine karşı dua ederken bazı ahvali gerekenleri de yerine getiren birisi olduğu için buna icabette bir zorluk kalmaz. İnsanın haramdan sakınması gibi, bazı ahvale riayet etmesi gibi, emri bil marufu nehy anil münkere ihtimam göstermesi duanın kabulündeki sebeplerdendir. Aynen hac bahsindeki bir hadis-i şerifte de daha evvel okuduğunuz veyahut duyduğunuz gibi Allah-u Azze ve Celle kullarından birisini vasfederken üstü başı tozlu, elbisesi yırtılmış, uzun mesafelerden kat ederek oraya ibadet için gelmiş, Rabbine elini kaldırır da Rabbi onun duasını kabul etmez diyor. Nereden kabul etsin ki? Yediği haram, içtiği haram, giydiği haram diyor. Bu gösteriyor ki haramları irtikap, İrtikab etme, o mevzudaki araştırmaya ihtimamsızlık bizim dua. Öyleyse illa layık olduğumuz mahiyetinde değil de duamızı kabul ettirmeyecek meselelerden de uzak durmamız gerekir. Ondan sonra isteyelim, isteyebildiğimiz kadar. Ne istersek, yani Ramazan ayındaki nail olunması gereken sevaplara duamızla, yani kavli bir dua ile fiili bir duayı müştereken yürütmeliyiz. Bildiğiniz gibi niyetler ve amellerin sahih oluşu onun kabulüne delalet eder. Kabulünde en büyük yoldur. Bunu hazırlamamız gerekir. Ramazan ayından sonra da kendimize güç ve kuvvetin verilmesi için Rabbimize niyaz etmeliyiz. Haramdan sakınmamız gerekir. Emri bil ma'rufa nehyi anil münkere ihtimam göstermemiz gerekir ki dualarda bir müşkülatımız bize kalmasın. Artık onun haricindeki kalacak olan müşkülatlarımız da Rabbimizden bizim aramızdadır. Bunları gizlemeye çalışalım. İnsanların gözünden uzak tutalım ki sadece Rabbimizden bizim aramızda kalsın. Bağışlanması hoştur. Bağışlanması daha kolaydır ve müşkülatsızdır. Ramazanın içerisindeki alışkanlığa kendimizi devamlılığa alıştırabilirsek, Ramazan'dan sonra da inşallah Teala bu ibadetlerin devamı bizde mümkündür. Çünkü imsak insanı en büyük müşkülatlara sevk eden esaslardan bir tanesi kabul edilmektedir aslında. Yani Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in buyurduğu gibi oruçtaki imsakı düşünürseniz, siz bana iki çeneniz arasındaki ile iki ayağınız arasındakinde garanti verin. Ben de size cennete dair teminat vereyim diyor. Siz bana iki çeneniz arasındakine ve iki ayağınız arasındakine teminat verin. Onları Allah Azze ve Celle'nin yasak dediği şeylerden koruyacağınıza dair teminat verin, garanti verin. Ben de size cenneti teminat vereyim diyor. Yani cennete gireceğinize dair size garanti vereyim diyor. Bundan maksat imsaktır. Bunların tutulması, bunların kötülüklerden alıkonulması illa Ramazan'ın dahilinde değildir. Ramazan'ın haricinde de biz bununla memuruz, emrolunmuşuzdur. Ramazan'daki en büyük, en esas nokta bunlara alışkanlık kazandırmadır. Bunlara alışkanlık kazandırma. Değilse bizim geçmiş semavi dinlerin tahrif olunmuş şekliyle bir günah işleme, mahfiret arasında gelip gitme mahiyetinde anlaşılmamalıdır. 11 ay istediğin günahı yap, 1 ay Allah Azze ve Celle kulluğuna çalış ya, ondan sonra bunların affını talep et. Zaten şu bir açıktır ki, 11 ay ne ile meşgul olduysa bir insan, 12. ayda bununla meşgul olacaktır. 11 ay ne ile meşgul olmuş ise, 12. ayda bununla meşgul olacaktır. Ama bizim en büyük silahımız, yani bizi arkasında gizleyen en büyük kurtarıcımız Allah'a inanmamızdır. Resulüne inanmamızdır. Ki bizi şirke, musibete, belaya, küfre götürecek meselelerden en azından uzak durmaya gayret etmemizdir. Bizim tek silahımız budur. Buna güvenerek biz sair günahlarımızdan, sair hatalarımızdan Rabbimizin affetmesini istiyoruz. Bizi bağışlamasını arz ediyoruz ki Ramazan ayında böyle bir niyet ve azimle Ramazan ayına girelim ve ondan sonra da Allah Azze ve Celle bize o ayda böylece yardımda bulunsun. O aylardan sonra da bu ibadetlerde devamlılık kazanabilir. Ramazan ayının fazileti, kendimizi bu aya hazırlama kavlen olsun, fiilen olsun. Bu ayda devamlılık kazanabilmemiz için, sair aylarda da aynı hayırları devam ettirebilmemiz için nelere ihtimam göstermemiz gerektiği mevzundaki veyahut ondan sonra da imsakın, insanın kendisini kötülüklerden alıkoymanın devam ettiği, artık bu gibi azim ibadeti yerine getirince ondan sonra fazilet yönüyle, emir yönüyle bunlardan daha hafif olmasına rağmen bizi birçok hayırlara ulaştıran ibadetler peş peşe gelmiştir. Aynen Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in buyurduğu gibi, kim Ramazan'dan sonra Şevval ayında 6 gün oruç tutarsa bütün seneyi oruç tutmuş gibidir. Oruçla geçirmiş gibidir diyor. Bundan kasıt Rabbul İzzet'in bize de vermiş olduğu bira ondur. 31 ay oruç tutmakla biz senenin takriben 300 gününü oruçtan geçiririz. 6 gün de tutmakla biz 60 gününü oruçtan ve bütün sene oruçla geçirmiş gibi bir sevaba nail olma gibi bir imkan bize verilmiştir. Bu ümmet-i Muhammed'e ihsan edilebilmeyim. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'den ravi, yine ben de Ebu Hureyre'yi hatırlıyorum. Ahmed bin Hanbel'in müstedindeki zikredilen bir hadis-i şerifte, bu ümmete diyor, sair ümmetlere verilmeyen 5 tane haslet verilmiştir. Bunlardan bir tanesi de Ramazan'ın faziletidir diyor. Bizim sair ümmetlere nispeten nail olduğumuz nimetlerden, onlardan ayrıldığımız tarafın ve ayrılmamız gereken tarafta Ramazan ayının varlığı yeter. Ramazan ayının fazileti yeter. Geçmişteki günahlarımızın mağfiret olması bize kafidir. Hulasalı, ödüllü bir şekilde size Ramazan ayındaki zikredeceğim sohbet bu kadar. İnşallah mevzu kısa, faydası çok olur. bizim kendimize gelmemize sebep olabilir. Faziletine ve değerine dair Ramazan ayının zikredilenize ulaşan rivayetler bu kadar değildir. Ben özlü ve hülasalı toparlayabildiğim kadarını muhteşem ve ancak bunları naklede biliyorum. Bizim Müslümanların bu aya idrakli, tedbirli, iyi bir niyetle, azimle girmemiz gerekir. Bunun için kendinizi hazırlayın. Kendimizi hazırlamamız gerekir. Geri kalan da Rabbimizden bunun için bize güç vermesini, kuvvet vermesini, halis bir niyet ihsan etmesini talep ederiz. Umulur ki münferiden dualarımızın kabulünde ararız olabilir. Ama umuman bu isteğimizde, yalvarmamızda Rabbimiz bize icabet eder. Yani birbirimiz için birbirimizin duasını kabul edebilir. Allah Azze ve Celle salih ameller nasip etsin. Duayı ben ondaki lafız onurucu yoktur. Yalan söyleyenin. Fakat gerektir ki orucu bozan şeyler, orucu bozan, yemeden, içmeden ve cimadan uzak durdurmaktır. Bunun ve Müslümanların anladığı ve asırlardır zamanımıza kadar tatbik etmiş olduğu esas budur. Bunda halefen, yani selefen ve halefen geçmişteki alimlerle ondan sonraki gelenlerin arasında da bir yani ihtilaf yoktur, nizah yoktur. Öbürlerden de anlaşılan bunun sevabını ifade etti. Ve öbür rivayetten de Rabbimizin bizim aç kalmamıza, susuz kalmamıza, ailemizden bize ihtiyacı yoktur. Eğer biz bunlardan kendimizi kurtaramadık ise, imsaktan kasıt insanın kendini kötülükten tutmasıdır. Ama şer'an oruç mevzundaki anlaşılan, yani oruç ibadetinin farziyetini edada, farzı eda etmemiş gibi bir mesuliyete sokulmama yönüyle, yemeyle, içmeyle, cimayla irtibatını kesmedir. Anlatabildim değil mi? Onunla kesmedir. Kefaret olsun bunlara dönüktür. Neyse, yalan söyleyenin, eğer orucu bozulmuş, orucu yoktur gibi bir şey kabul etmek gerekseydi, kefaret gibi bir mesele de mevzu bahis olurdu. Onun için bundan anlaşılan, şimdiye kadar herkesin anladığı, sevabının izale edilmesidir. Orucun, yani bozulması gibi bir şey yoktur. Tabii, buradaki nail olacağımız bütün sevaplar, hayırlar, dereceler, yani oruçtaki takvamız, niyetimiz yönlendir. Öyle. Farziyetini eda edilse biz Müslüman olarak İslam'ın şartlarından birisini eda etmiş. Evet. Abi üzerinde bayağı uzun sohbet gitmiş bunun. Bunun hiçbirisi yine kabul etmiyor. Fakat icabı adamı münakaşa getiriyor. Bazı ilaçlar var. Koldan verildiği zaman insana açlık hissettirmeyen serum gibi serum. Bunu bu kasıtla verilir. Acaba içme kastedilebilir mi? Bir gelen ağızdan ve burundan girenin, tüm burundan girene gelince, istinşatta ise mübalağa yapmayın. Yani oruçken hafif geçebilirsiniz. Bu gösterir ki burundan da girenin böyle bir şeyi orucumuzu sakatladığına dair delil vardır. Ama İğne mevzu illa üzerinde durulması gerekirse hakikaten vurulma mecburiyetinde olan bir insan mazurdur, vurdurabilir. Hakikaten orucunu tekrar eda etmesi gerekir gibi, kaza etmesi gerekir gibi bir müşkülat olunca bunu benim şu an onun haline bırakmam en güzel şeydir. En güzel şeydir. Çünkü zamanın getirmiş olduğu tavırlar ile ama çıkanın hacamat yaptırdığına dair rivayet var. Bu gösterir ki çıkan hiçbir şey müşkülat getirmiyor. Giren üzerinde mesele var. Ama mazursa hakikaten vurulması gerekiyorsa günle gün tutsun. Yani müşkülat çıkarıp üzerinde durulacağına göre. Ama insanın kalbinin yatışması zaruridir bunda. Ama birisi illa diyemez ki onu yemeden kabul edip tutamaz. Bu soru uzatın sarı ihtiyacı olan gençin hasta olacaktır. Tabii. Hasta olanlar oruç tutması. Onu ben şey için getirdim. O ilaç, sırf, ağrıcı, genci falan bunları... Şimdi onu şunun için getirdim. İğneye cevaz verdiğin an, iğnenin her çeşidi bunun içine girer. Bu şimdi bir kaidedir. İğnenin bir kısmına cevaz verip bir kısmına vermezsin. Ama mazuriyet kabul edince hakikaten mazursa akşam vurulamayacak. İlla zamanında bir müşküle tarz ederse dedim. Onu ayırdım. Ama bir oruç yemeden içmeden alıkoyma diyoruz ya. Bu lafı dediğiniz zaman adam diyor iğneyle de yemeği temin etme gibi durumun olur diyor.